राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 13 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर दोहरा भीनासर राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम। देखो भाई और बात तुम्हारे पास है नहीं, एक परमात्मा ही है। कोई है नहीं, अद्वितीय है, एक एक है, एक ही है। सदा है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, वही हमारा है। और कोई हमारा है संतों से ये बात सुनी है कि वो भगवान से हम प्यार क्यों करते, भगवान को अपना क्यों समझते हैं, कि दूसरा कोई है नहीं, हम कोई भगवान के प्रेमी नहीं है, भगवान कोई सिर नहीं समझते और है नहीं, करे क्या, क्या करे, कहाँ जाए, किसे कहे, किसे पूछे, वही हमारे हमारे में है। और अभी अभी अभी वैसे कोई और है नहीं, और है नहीं। ये जब निश्चय हो जाए तो ये मोह नष्ट हो गया, और है ये मोह, मोह अज्ञान मूर्खता, और कोई है नहीं, ये मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होने पर स्मृति आ गई, स्मृति याद आ गई, याद वो नई बात हुई नहीं है, भूल भूल मेरी भूल, याद आ गई, स्मृति हुई, स्मृति स्मृति जब अनुभव जन्य ज्ञान हो, स्मृति अनुभव जन्य और ज्ञान हो स्मृति कहते हैं, स्मृति आ गई हो, परमात्मा बिना कोई है ही नहीं, स्मृति लब्ध ये कोई नई बात नहीं हुई है, भूल मिटी भूल। भूल मिट गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आने पर दो चीज होती है, एक याद आते ही संतोष होता है, एक संतोष होता है याद आते ही, एक संतोष होता है एक प्यास लगती है, एक संतोष एक प्यास। बालक होता है ना और रोता है कि माँ गोद क्यों नहीं लेती, माँ गोद क्यों नहीं लेती, माँ उठा गोद नहीं क्यों देती, वो विश्वास रोता है। माँ आके सामने तो संतोष हुआ, पर गोद क्यों नहीं लेती, पर गोद क्यों नहीं लेती, गोद लगते राजी हो जाता है, अब कौन हो गया, कभी गोद उतार दे तो होश आता नहीं। कोई कोई बालक होता है वही गोदी रखो तो डर, गोदी छोड़ दे रोने लग जाए, तो कोई ना कोई गोद लेना चाहिए। कोई कोई बालक की आदत होती है ऐसी, गोद लिया राजी हो जाता है, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भगवान है मिलते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं, ऐसे भगवान की तरफ लगे तरफ। मिलते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं, अब मिले अब मिले अब मिले अब मिले, सखा है भगवान के, वे सखा मस्त होते हैं इस बात में कि तुम दो तरफ रहते हो, हमारे साथ रहते हैं, हम उसे चढ़ी लेते हैं, चढ़ कर घोड़ा बन कर चलो वहां तक ले जाओ हमारे को, हम चढ़ी लेते हैं, कभी हमें घोड़ा बनाते हैं वो सवार बनते हैं, कभी उनको घोड़ा बनाते हैं सवार बनते हैं, तो रोती रहती वैसे ही। तो गोपिका उनको नमस्कार करती है, पंत पूछते हैं अरे वो कहाँ है, वो हमारा मित्र है, कहाँ कहाँ है गया है, तो पूछना चाहती है तो पूछ ले, देख मेरे चरण पूछ ले, चरण तेरे पूछ ले, वो तो मिला तो दे। ऐसे करते हैं, बाल बाल इसमें मस्त रहते हैं, वहां नहीं रहता तो कहाँ है, वो कहीं दादा को याद करता होगा, वे कहीं याद करता है, भगवान भी याद करते हैं, याद करते हैं, याद में एक आनंद आता है। ऐसे भक्तों को याद आते भगवान, भगवान मीठे लगते हैं, याद आते गेंद खेलते थे तो गेंद चलेगी जमुना में, जमुना में चले गए तो गुस्सा किया, हमारी गेंद क्या लाभ है भगवान को कहना पड़े जमुना में आए नहीं पीछे तो रोने लगे धन बाबा का सुधा को सबको बुलाया हम क्या करें सब वाल बाल सब रोने लगे सब रोने लगे सब गुस्सा भी करते हैं और रोने भी रोते भी है हम देखते रहे बस और कभी कभी भी हो वो देखते रहे भगवान को खेलते रहे साथ में होली खेलते हैं तो खेल में एक आनंद आता है खेल में तो हम सोरा सोरा खेलते हैं तो और मेरे साथ है आनंद आता है और ठाकुर जी के साथ खेलते है वो कुछ और ही खेल होता है मन से ऐसे ठाकुर जी के साथ खेलो ठाकुर जी मेरे मन से दोनों बात है तो मन से कभी साथ में श्री जी के और ठाकुर जी की ऐसी बात देगी राशि लाभ है राशि बदेगी तो ठाकुर जी से ठाकुर जी पास बस है कैसे मैंने हाथ हाथ हाथ हाथ हे नाथ हे नाथ संयोग में वियोग अरे वियोग में संयोग वह वियोग में संयोग और तो बाहर से मिले बाहर से मिले बाहर से मिलने के साथ पास में बैठे ठाकुर जी पास में सीढ़ी बैठे एकदम पास में और बड़े हो जाए एकदम ठाकुर जी कहा गए ठाकुर जी फिर मदद हो जाए फिर मेरे प्रसन्नता हो जाए ऐसे उनकी नींद आए ऐसी ऐसी जब देखा है वृक्षों से पूछे वृक्षों से ये तीर्थ के वृक्ष है तीर्थवासी झूठ नहीं बोलते तीर्थवासी झूठ नहीं बोलते तीर्थ आए तीर्थ वृक्ष है ये सच बताएंगे तुम बताओ भैया बताओ रामानुज वो राम जी के छोटे भाई है ने वो कहां गए कहते बोलते नहीं ये मौन धर्म किया है बोलते नहीं बताओ भाई अब कब मिलेंगे ऐसे उनका विरह होता है विरह में देते कभी कभी होता है ये नहीं ये आ गए ये आ गए ये आ गए ये आ गए आ गए ये आ गए आ गए आनंद होता देते थे फिर मिले नहीं आ गए मिले नहीं मिले नहीं ऐसी रास लीला देखा मैंने भगवान के साथ है और बात करती है इत्यादि भौरा भौरा भौरा क्रिया ये कहते ये काला है इसका विश्वास मत करो इसका विश्वास नहीं है जब दूसरी बात करो दूसरी बात करो कहते हैं दूसरी बात आती नहीं ये मिलता नहीं है ऐसे गोपिकाओं का भाव होता है, प्रेमियों का भाव है। विस्मृति तो होती नहीं और मरना होता नहीं, मरना होता नहीं और वियोग होता नहीं, वियोग होता है और वियोग होता नहीं, छूटते है नहीं। बात करती है कि बात मत करो, छोड़ दो इसको, बात करो ऐसे कर छोड़ दो, फिर छोड़ते में बात वही, फिर वही बात। उधर प्यारे काले काले सब ये बुरे, एक तो काला भुजंग गई जो डसते मरे, काले काले सब ही बुरे, ये काले काले काले का विश्वास नहीं करना, काले काले सभी बुरे सभी बुरे कहते रहे, अरे बात छोड़ते ही नहीं, बात छोड़ती नहीं, ऐसी गोपिका भी नशा होती है। सूरदास कालो मत वालो, काले से काल करे, काल से काल बोले, चुद मेरे काले काल से भी बोले। रहा भी जाता नहीं और कहते छोड़ दो इसको, याद मत करो, छोड़ दो, छोड़ते ही नहीं, बात ही उसी की। ऐसे भगवान के साथ में सच रहो, प्यार हो जाए, स्नेह हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, चित्त में रहे प्रसन्नता। भागवत में श्लोक आते हैं, कभी कभी भगवान से हंसते हैं, वाक देवते यश चिंता हृदय क्षण हंसते हृदय विलज उदगायते नित्य देश पद भक्ति युग तो मोनो बुलाते, ऐसे भगवान है भक्ति युग है, वो संसार को पवित्र। यसेवते माम गुणं गुणात्मनं यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सोऽहं स्वकलाञ्चित् येन विशेषं पुनाति लोकत्रयं यथा रविः। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं उस देश में अंधकार दूर हो जाता है, रात्रि मिट जाती, दिन हो जाता है, रात्रि का नाम निशान नहीं रहता। सेवते माम अगुण गुणात्मन अगुण निर्गुण सेवते, यदा कदा वा यदि वा गुणात्मक, कभी सगुण भगवान का चिंतन करते हैं, सो हम भगवान के वो बिना स्वरूप है। राम गीता में कहते सो हम स्वपादान चिरेणु विश्लेषण तीनों लोगों को पवित्र करता है, ऐसा भक्त होता है। आश्चर्य आता है कि छोड़ते भी नहीं और याद भी करते रहते हैं और गुस्सा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, मान रहे नहीं, स्वयं भी मानते नहीं, कहते कदी ऐसा ही है। पुनादि लोग समाधान से देव विश्व पुनादि लोग अपने चरणों की रति से मुक्ति करते हैं। आशा महो चरण रेणु दुषाम हम श्याम वृंदावन गुलवल औषधी राम। गोपियां कहती है उद्धव जी, कहते उद्धव जी गोपियां मत वाली होकर के भगवान के मिले में जाती है, उनके चरण रेणु से सामान उनके चरण रेणु से पवित्र हो जाए। वृंदावन में घास हो जाए, घास पौधे हो जाए, वृक्ष बन जाए, तो उन गोपियों को चरण रेणु मिल जाए और चरण रेणु देखते रहते हैं। सेवन करती हुई उद्धव जी मन अच्छा न करते है, मनुष्य होते हुए वृक्ष बनना चाहते है, तो गोपियों के चरणों की रज्जी उठ पड़ती पड़ती है। सुखदेव जी महाराज बड़े कड़े शब्द कहते हैं, वन तरीका है जंगली जंगली गोप का जंगली है व्यवचार दुष्ट। ऐसे करते हैं व्यवचार करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो उनमें क्या चीज है, उनमें भगवान का प्रेम है। भगवान राजी होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वर्ण शरीर व्यभिचार दुष्ट ये शब्द है भागवत में, बड़े बड़े संत महात्मा याद करते हैं उनमें क्या है, भगवान का प्रेम है। देखो शास्त्र में आता है या दोस्त जम सचर मार्य मदन से हित्वा भेजो मुकुंद पदवी शुद्ध प्रेम निर्वैज्ञा। श्रुतियां ढूंढती रहती ढूंढती रहती, श्रुतियां वेद गीते चाहे बाद जो श्रेष्ठों का मार्ग है वो मार्ग छोड़ दिया, मर्यादा छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, केवल प्रभु में है, केवल प्रभु में परवा नहीं। सजनम आर्य पतन दोनों बताया है, अपने कुटुंबियों को भी परवा नहीं और जो शास्त्रीय रास्ता है मर्यादा का रास्ता है उसकी परवाह नहीं। सजन मार्य पतंजय भेजुर मुकुंद पदवी, वे मुकुंद पदवी को जानती है जो वेदों की दिशाएं ढूंढती रहती है और मिलता नहीं है उसको सेवन करती है, उनका दर्शन करती है, उन्हें मस्त रहती है। तो भगवान सब लोगों को साथ रहती है। श्रुति भी प्रज्ञा वेदों की रिसर्च वो ढूंढते रहे ढूंढते रहते ढूंढते बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग प्रार्थना करते बोलते नहीं और गायों का ओंकार सुनते ही भगवान बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती। ऋषि मुनि विद्वान पंडित वे याद करे और गौवा याद करती है तो सामने आ जाते हैं। अष्टपटी भाषा अष्टपटी आशाम हो शर्म रेणु श्याम हो श्याम इसको शरण रेणु को सेवन शरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावन है गुरुदेरा एक स्वजन और एक मर्यादा का जीवन इन दोनों का जिनका त्याग कर दिया है। एक तरफ देखती है हमें ऐसी क्या मतलब है लोग निंदा करो अच्छा कहो बुरा कहो भला कहो कुछ भी कहो क्या मतलब है अच्छे से क्या मतलब क्या बुरे से मतलब है। अपने तो भगवान को याद करती है सजनम आर्य पतन से अपने कुटुंब योग छोड़ दिया। कई गोपियों को जाने नहीं दिया दोनों को बंद कर दिया मकान में तो उनके दो चीज हुई दो एक तो भगवान का ध्यान हुआ ध्यान होने से उनके शुभ कर्म ध्यान में आनंद आया आनंद से शुभ कर्म नष्ट हो गए और भगवान के पीड़े से दुख हुआ उससे अशुभ कर्म नष्ट हो गए शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए वे शुद्ध हो गई। शुद्ध होकर पहले जो बाहर से पांचवी बार से आगे पहुंच गई आगे भगवान जाए मिली तो वे शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो गए कर्म भी नष्ट हो गए और मर्यादा भी नष्ट हो गई सुन कुछ भी न छोड़कर हे नाथ भगवान जाए मिली। इस तरह से भगवान की प्रेम की दशा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।